muzyczne wspomnienie z musicalu Her, a przed nami spotkanie z kolejnymi gośćmi. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I właściwie zacznę na razie od pierwszego gościa, bo drugiego przedstawię za moment. Jest z nami Łukasz Machowski, reżyser. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No i przypomnijmy, właściwie zacznijmy od wspomnień, bo my się poznaliśmy, Łukaszu, kilka lat temu, to było na festiwalu Ofeliada w Gnieździe, no właśnie, z którego zresztą wyjechałeś jako jeden z laureatów. Wtedy można było powiedzieć, że jesteś, no zgodnie zresztą z tym festiwalem, na którym się poznaliśmy, twórcą takim ofowym, niezależnym, wywodzącym się z tego kina niezależnego. I czy ja dobrze pamiętam, że ty wtedy do Gniezna jeszcze z Londynu przyjeżdżałeś? Tak, to prawda. Przywieźliśmy szkice z podziemia, które zrealizowaliśmy w Nowym Jorku. Szkice z podziemia, przypominam ten tytuł, tak, tak. Podkreślam, znaczy. Mhm. Dokładnie, ten czarno-biały list do miasta, list miłosny do miasta Nowy Jork. Zrealizowaliśmy to w Nowym Jorku. Postprodukcja miała miejsce w Londynie i później przywieźliśmy go do Polski, żeby pokazać polskim widzom i na Ofeliadzie między innymi zgarnął kilka nagród. Widzowie Gniezna docenili szkice i mieliśmy okazję się poznać, Ryszard. No tak, tak, tak. Nie tylko widzowie Gniezna, jurorzy, goście oczywiście również, bo to zajmujący film, taki jak sam to chyba określałeś, właściwie list twój miłosny do Nowego Jorku. Żeby cię lepiej przedstawić, tak pomyślałem sobie, że w twoim wypadku to byłoby takie dobre określenie, że ty jesteś reżyserem poszukującym, ale też podróżującym, prawda? Po świecie. Wydaje mi się, że można tak powiedzieć. Ciekawe, że o tym wspominasz, bo po szkicach z podziemia wyjechałem do Chin, żeby nakręcić pełnometrażowy dokument, tym razem o cyrku. Film W poszukiwaniu smoka, który opowiada o artystach cyrkowych z całego świata, którzy przybyli do Chin, aby stworzyć tam wielki spektakl, wielkie nowe show. No właśnie, mieszkałeś dość długo chyba w Londynie, kręciłeś w Nowym Jorku, w Chinach, no ale z tego co wiem, wróciłeś do Polski i teraz pracujesz w Polsce, tak? Dokładnie tak, właśnie po wielu miesiącach pracy w Chinach wróciłem do Polski, aby trochę może tak powiedzieć, odpocząć, zatrzymać się na moment. Mieszkałem już od dekady za granicą, najpierw w Nowym Jorku, później w Londynie i chciałem spędzić trochę czasu w Polsce i też zrealizować dwa takie osobiste projekty, bardziej autorskie. No i to się właśnie dzieje i to jest też dobry moment, żeby do naszej rozmowy włączyła się jeszcze jedna osoba, to Katarzyna Machałek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jesteście właściwie takim duetem realizacyjno-reżyserskim i te dwa kolejne filmy, to już produkcje 2021 roku, o których dzisiaj porozmawiamy, to zresztą pewnie nie od tego się zaczęło, to za chwilę przypomnicie, ale to taka już wasza wspólna praca, tak? Tak, bo będąc jeszcze w Chinach zobaczyliśmy z Łukaszem, jak świetnie nam się razem pracuje, jak bardzo uzupełniamy się na planie i zdecydowaliśmy się, że teraz będziemy działać razem jako reżyserskie duo. I w tym momencie realizujemy dwa autorskie projekty. Pierwszy film, który zrealizowaliśmy razem, jest to Dzień i Noc. I no to może to, właśnie, czy to jest film już po zdjęciach? Tak, tak, zdjęcia już są ukończone. Aha. I w tym momencie dopinamy postprodukcję. A no właśnie, no to zatrzymajmy się przy filmie Dzień i Noc. Ja już wiem, że to jest film o kobietach, ale też o magii. I w dodatku o magii roztocza. Roztocze może nie wszystkim w całej Polsce kraina taka doskonale znana. Mnie bardzo dobrze, bo przecież od lat wielu odwiedzam chociażby festiwal, który tam się odbywa, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, to oczywiście Roztocze, no to też kraina, którą w ostatnich latach życia ukochała przecież Kora, tam mieszkała całkiem blisko Zwierzyńca. Skąd u was pojawił się ten pomysł na Roztocze właśnie? Tak naprawdę dlatego, że ja pochodzę z Roztocza, ja tam się urodziłam, urodziłam się w Biłgoraju i no zawsze... No to zaraz koło Zwierzyńca. Nie, Zwierzyńcu, ale Zwierzyńcu byłam bardzo często. Nie mówię, że bardzo blisko Zwierzyńca już. Tak, tak. I ja mieszkając w Biłgoraju na Roztoczu zawsze interesowałam się takimi tematami jak różne obrzędy ludowe, wylewanie wosku, okadzanie czy też rzucanie klątw. To było coś, co mnie przerażało, ale też fascynowało i jak mieliśmy właśnie ten czas wolny po powrocie z Chin z Łukaszem, zdecydowałam się na to, żeby wspólnie z Łukaszem napisać scenariusz, który będzie opowieści o sile kobiet, życiu blisko natury i o siłach nadprzyrodzonych i magii. Jest to połączenie dziejącego się współcześnie dokumentu obserwacyjnego oraz filmu fabularnego, którego akcja przenosi nas na rozpoczęńską wieś w 1959 roku. A no właśnie, bo tutaj się pojawia taki kontekst, no nie tylko właśnie ten magiczny, mistyczny, ale i historyczny, prawda? To znaczy, nie pokazujemy takowych scen historycznych, bardziej są to takie, jest to taka zbiorowa wiedza historyk kobiet z Roztocza. Jest to taka wiedza ludowa i co ciekawe, też w filmie wystąpiła wielka gwiazda, która wcieliła się w rolę wiedźmy na Woli. Jest to legendarna Sandra Korzeniak, a muzykę do filmu skomponował pochodzący z Wenezueli światowej klasy kompozytor Los Culinares, który za jego film W objęciach węża był nominowany do Oscara. No to rzeczywiście zapowiada się pięknie i kto wie, czy ten 2021 rok to nie będzie rok właśnie aktorski Sandry Korzeniak, bo my ją zobaczymy w wielu filmach. Dzisiaj jeszcze tylko filmowo chociażby wspomnimy o filmie Las Janny Zastróżnej. No ale też gra w nowym filmie Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. To historia, tragiczna historia Grzegorza Przemyka. Tutaj Sandra Korzeniak w roli matki głównego bohatera Barbary Sadowskiej. Wasz film Dzień i Noc to kolejny z jej udziałem. Tak nie do końca sobie jeszcze wyobrażam, jakie tutaj właśnie będzie to połączenie dokumentu i fabuły. Jaki macie na to pomysł? Coś można zdradzić? To może ja spróbuję na to odpowiedzieć. Punktem wyjścia było opowiedzenie, zwrócenie kamery na te starsze panie z Roztocza, i które często są jakby może ignorowane, kiedy przyjeżdżamy przez małe miasteczka, przez te, widzimy te kobiety siedzące na tych ławeczkach przed domem, modlące się, i czasem może tak z góry się o nich myśli, że o, to jakieś panie z małych miasteczek, ze wsi, a my chcieliśmy posłuchać ich historii i tym filmem jakby pokazać, że ich życie i ich młodość jest również fascynujące, barwne i piękne, i tak też chcieliśmy pokazać przeszłość. Nie chcieliśmy zatapać wszystkiego w sepi, pokazywać tego tendencyjnie, że ludzie na przykład, nie wiem, w postrzępionych ubraniach chodzą, tylko chcieliśmy pokazać tą przeszłość jako coś pięknego i barwnego z wieloma polskimi młodymi aktorkami odtwarzającymi rolę tych staruszek z przeszłości. I ten film jest utkany tak koronkowo, bo w montażu chcieliśmy zastosować taką, przenieść na montaż pracę pamięci człowieka. I my mamy różne bohaterki z Roztocza, zestawiamy sobie różne wizje starości i później koronkowo przenosimy się do ich przeszłości i pokazujemy najbardziej takie kluczowe, definiujące wydarzenia z ich życia. No to jak sobie przypomnę chociażby różne spacery po Puszczy Roztaczańskiej, no to doskonale wiem, że tę magię można tam znaleźć właściwie na każdym kroku, i są niesamowite też właśnie te czasami głęboko gdzieś ukryte w lesie wioseczki, domy, niewiele domów. Rozumiem, że w takie tam miejsca też docieraliście. Dokładnie tak. To nas zafascynowało i ja też jeżdżąc na festiwale i uczestnicząc w nich, i ty też, Ryszard, wiesz, że my zachwycamy się filmami z dalekiego świata, wiesz, zachwycamy się filmami, nie wiem, z Filipin, z Tajlandii, z Iranu, ja pomyślałem, że to Roztocze jest również tak bardzo piękne i atrakcyjne z tą naturą, niebieskimi domami, z tymi staruszkami, a w ogóle nie jest wyeksplorowane na wielkim ekranie. No coś, tak, coś w tym jest. Chcieliśmy właśnie wziąć tą magię Roztocza i zaprezentować widzom nie tylko w Polsce, ale za granicą. I mamy nadzieję, że zachwycą się widzowie za granicą, tak jak się zachwycają filmami z najbardziej odległych części świata. A no właśnie, bo to jest taka nasza polska specyfika i by można byłoby też powiedzieć nieco egzotyka. Kiedy mamy szansę zobaczyć film Dzień i Noc, między innymi ze wspomnianą Sandrą Korzeniak? Czy premiera planowana na ten rok jeszcze? Dokładnie tak. Kończymy montaż Dzień i Noc. Jesteśmy też w trakcie postprodukcji Tomem Poselekcyjnym Kolorafon, który pozdrawiamy. I planujemy film mieć ukończony na wiosnę, także zaczniemy od tego festiwalowego letniego. Mamy nadzieję, że pandemia już zależy i będziemy mogli zaprezentować dzień i noc na letnich festiwalach filmowych i później w Polsce i później wziąć go w świat. A no właśnie, niech też pojeździ po świecie, nie tylko twórcy tego filmu. Zostańcie jeszcze z nami, nie rozłączajcie się, wrócimy za chwilę do naszej rozmowy, bo jest jeszcze jeden film, o którym warto wspomnieć, to Chłopaki. Ja, ponieważ tutaj rozmawiam z duetem reżyserów, to może teraz duet aktorski, ale jak najbardziej śpiewający, czyli Ryan Gosling, Emma Stone, La La Land, jeszcze jeden dziś musical. Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it really. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Ryan Gosling i Emma Stone, a w Trójkowo Filmowo jeszcze jeden duet, tym razem reżyserski, czyli wracamy do rozmowy z Katarzyną Machałek oraz Łukaszem Machowskim. Mówiliśmy o filmie Dzień i Noc, czekamy na tą zapowiadaną przez was wiosenną premierę. No ale jest jeszcze kolejny, no właśnie, na jakim etapie i tym razem absolutnie już w całości dokument, tak? Dokładnie tak. Jest to film Chłopaki i jest to dokument obserwacyjny. Film mówi o roku z życia grupy chłopców zamkniętej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym gdzieś na krańcach Polski południowo-wschodniej. Jest to film, który opowiada o młodości, ale młodości można by rzec bardzo specyficznej, bo jest to młodość taka zatrzymana, mijająca za wysokimi, zimnymi murami placówki. Czyli jednak trzymacie się tego regionu, ta południowo-wschodnia Polska cały czas wam jest teraz najbliższa, tak? To jest bardzo ciekawe, bo oboje wróciliśmy po dekadzie życia za granicą w nasze rodzinne strony i oboje po zwiedzeniu wielu miejsc na świecie odnaleźliśmy bliskie nam tematy w ogródku. No właściwie pod ręką, tak? W moim rodzinnym domu, czy u Kasi w Narostoczu. Mhm. Albo jak w tym wypadku w Łańcucie. Ja myślę, że trochę już w historii kina, także polskiego, powstało właśnie takich filmów dokumentalnych o trudnej młodzieży, o ośrodkach wychowawczych, domach poprawczych. Jaki jest wasz pomysł na tę opowieść? Mówisz dokument obserwacyjny. Rozumiem, że trzeba było sporo czasu spędzić z tymi chłopcami, no i też na pewno zdobyć ich zaufanie. Tak, kręciliśmy film przez cały rok. Film pokazywany jest, będzie przedstawiał cztery pory roku i przez te cztery pory roku chłopaki będą się zmieniać, chłopcy będą się zmieniać, ich charaktery będą ewoluować. I film Chłopaki nie będzie oceniać chłopców, ani ujawniać, dlaczego znajdzie się w ośrodku. Nie będzie tam żadnej patologii, ani agresji. Nie o tym jest ten film. Pokazujemy za to wzajemne relacje, piękno i rutynę dnia powszedniego. Na pierwszy plan wychowają się tak naprawdę wyjątkowe charaktery chłopców. Oj, Kasiu, coś mi zanikasz, coraz cię gorzej słyszymy. Mam nadzieję, że to się za chwilę poprawi. Tak? Halo, teraz mnie słychać? No chyba trochę lepiej, tak? Tak, bo na pierwszy plan wysuwają się charaktery chłopców. Na przykład Krzysiek, Czajak, Kornik, Greku i inni. Każdy z nich jest inny, wyrazisty, a my jako widzowie będziemy niejednokrotnie zrywać boki, obserwując ich codzienne życie. Czyli jakiś taki element humoru tam się też pojawia. To nie jest przygnębiający dokument. Dokładnie tak, bo nas to samych zaskoczyło podczas montażu, że mimo iż ta sceneria jest dość ponura, to przez to, że ci chłopcy są bardzo unikatowi i bardzo wyraziści, ten film ma bardzo dużo w sobie ciepła i humoru, ale zapewniam, że po obejrzeniu będzie się z tymi chłopcami, zostanie portret tych chłopców w widzach na bardzo długo, ponieważ ten film nie daje prostych rozwiązań. On się rozrywkowo będzie oglądać, ale na końcu jednak się dość jest... No jakąś refleksję przynosi, tak? Dokładnie. Nie ma tutaj happy endu. Tutaj nie ma takiej konstrukcji, że nie wiem, chłopak przychodzi do ośrodka i po roku wychodzi odmieniony. I to jest właśnie jego siłą, że on zostaje widzem na dłużej, bo zadaje pytanie, dlaczego ci chłopcy mają takie scenariusze życiowe? Dlaczego oni wszyscy chcą jechać za granicę? Albo dlaczego nie mają wielkich marzeń? Właśnie film Chłopaki skłoni widzów, mamy nadzieję, że skłoni widzów do refleksji na temat rozwarstwienia społecznego, nierównych szans, gdyż nie wszyscy mamy takie same wybory w życiu i zakopie taki podział między my a oni, bo my nie ujawniamy z Kasią, za co ci chłopcy są w ośrodku. Chcemy pokazać, że oni są tacy sami jak my, tylko mają po prostu nie takie same szanse i nie mają, bo nie wszyscy mamy takie same wybory w życiu. I zachęci widzę, żeby oni zobaczyli człowieka tam, gdzie bardzo wielu ludzi mogłoby tylko zobaczyć deprawację. No to powiedzcie jeszcze, na jakim etapie jest z kolei ten właśnie film Chłopaki i również to samo pytanie, kiedy planowana premiera? Tak, chłopaki, również rozpoczęliśmy postulacy do chłopaków i to jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy jedną nogą rozpoczą w magii, klątwach i wiedźmach, a drugą nogą w ośrodku wychowawczym, gdzie tworzymy portret zbiorowy 9 młodych chłopców. Także nad tymi dwoma filmami pracujemy równocześnie. Chłopaki planujemy wypuścić później, po dzień i noc. Byłaby to jesień 2021 roku. No i myślę, że to jest też taki film, który znakomicie sprawdzi się i zaistnieje na rozmaitych festiwalach filmowych, które mam nadzieję w tym roku już będą mogły się w takim tradycyjnym, zdecydowanie bardziej trybie odbywać. Rozumiem, że też macie takie festiwalowe plany. Oczywiście, że mamy. Mamy nadzieję, że widzowie nie tylko w Polsce, ale właśnie też za granicą docenią i naszą roztoczańską sagę i nasz ten obserwacyjny portret zbiorowy chłopaków i podbije serca widzów nie tylko w Polsce i za granicą, a nie tylko w Polsce, też za granicą. I tak jest nasz cicha nadzieja. Także mamy nadzieję, że pandemia zależy i będziemy mogli wraz z tymi filmami w niejedno miejsce zawitać. No i tego wam w nowym roku życzę. Życzę szczęśliwego ukończenia pracy, no bo rzeczywiście wyzwania spore. Taki dokument Fabuła Dzień i Noc, przypomnę, i dokument pełnometrażowy Chłopaki. To jeszcze sporo pracy przed wami. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo-Filmowo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A był z nami duet reżyserski Katarzyna Machałek i Łukasz Machowski. Czekamy na premiery zapowiadanych filmów. Do usłyszenia. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. Oh, glory, glory.

Sandra Korzeniak, Marian Dziędziel, Eryk Lubos, Tomasz Tyndyk, Dawid Ogrodnik i wielu, wielu jeszcze innych aktorów, nawet w niewielkich rolach. Tytuł Las. No i po kilku latach pracy na planie w różnych miejscach Polski i świata, dodajmy, wreszcie jest szansa, że Las Janny Zastróżnej będzie miał swoją oficjalną premierę w 2021 roku. Bardzo ważną też sprawą w tym filmie były efekty specjalne, a za to odpowiadał Krystian Grzywacz. Powolutku, pomimo tego, że proces rozciągnął się na wiele lat tak naprawdę, to już niebawem będzie można zobaczyć film na festiwalach. To jest jednak szczególny film. Tak, zdecydowanie. Tyle, ile odbiorców, tyle będzie wrażeń, ponieważ jest to taka podróż, która znajdzie odzwierciedlenie w różnych zakątkach duszy widza. Nie wiem, czy mogę dużo mówić na temat tego filmu, może raczej nie powinienem. Istotną informacją na pewno jest to, że jego autorka, Janna Zastróżna, jednak jest artystką sztuk wizualnych. Zgadza się. Jest to na pewno taki czynnik, który zdecydowanie odróżnia te filmy od takich, powiedziałbym, bardziej popularnych produkcji. Klasycznych, tak. A jakie znajome twarze udało się rozpoznać? Nie przypadkiem tak właśnie stawiam to pytanie, bo kostiumy czy charakteryzacja mogą być też szczególne w tym filmie. Jak wiele znajomych twarzy znanych polskich aktorów udało się panu na ekranie rozpoznać? Jest kilkoro znanych aktorów, pojawiają się też artyści znani w kręgu zainteresowanych sztukami wizualnymi, więc podejrzewam, że dla każdego łowcy głów na pewno znajdzie się jakaś persona, która zadowoli. Jest pan Andrzej Chyra. Jest na pewno też Dawid Ogrodnik. Zgadza się. Za co pan odpowiada? Zajmuję się właśnie efektami specjalnymi, które w zasadzie być może większości widzom mogą się kojarzyć bardziej z jakimiś amerykańskimi filmami typu Avengers, gdzie na ekranie widzimy gigantyczne wybuchy i latające samochody i walące się drapacze chmur. To nie będzie miało oczywiście nic wspólnego z taką szkołą efektów specjalnych. Będą to raczej takie ingerencje dużo bardziej stanowane, płynnie dopełniające wizję pani reżyser. No wiadomo, jak się nie ma takiego budżetu jak amerykańskie filmy, to trzeba posłużyć się pomysłem. Akurat te programy komputerowe umożliwiają nawet małemu zespołowi wykonanie naprawdę niesamowitych rzeczy. To jest bardziej decyzja artystyczna. Czy może pan zdradzić? Bo wiem, że jest taka specjalna, szczególna scena. Tak, halucynacje jednego z bohaterów. Nazwijmy to roboczo halucynacje właśnie. Ja myślę, że to interesujące dla autora tych efektów specjalnych, bo halucynacje, to myślę, że też można nawet dość dalece posłużyć się wyobraźnią, pomysłami. Zdecydowanie, tak. Ten film jest wspaniałą okazją do tego, żeby dostać właśnie takie zadanie, ponieważ jest bardzo dużo scen, w których widzę dla siebie dużo miejsc do ciekawych pomysłów i po prostu ciekawa była konfrontacja właśnie z zespołem pracującym nad filmem. Myślę, że na pewno z tej współpracy może wyjść coś ciekawego. Jakiego filmu mamy się spodziewać, gdyby w trzech słowach mógł to pan określić? Jaki będzie ten tytułowy Las? Zdecydowanie jest to film podróży. Polecam wszystkim zawiązanie sznurowadeł i nastawienie się na cudowną podróż. No chyba, że ktoś ma takie buty bez sznurowadeł, zapinane w inny sposób. Na pewno się przydadzą w 2021 roku. Czekamy na premierę filmu Las Janny Zastróżnej, a między innymi o efektach specjalnych w tym filmie opowiedział nam Krystian Grzywacz. To przed 17:00 może niech się muzycznie spotkają dwa różne filmy pod tym samym tytułem, czyli Narodziny Gwiazdy. Najpierw ten z 1976 roku, Barbara Streisand. As an easy chair, love fresh as the morning air, one love that is shared by two, I rose under Śpiewała Barbara Streisand w Narodzinach Gwiazdy w roku 76. No a to już na pewno wszyscy doskonale pamiętamy. Właściwie już można powiedzieć dwa lata temu, 2019. Lady Gaga, Bradley Cooper. Gaga, Bradley Cooper. Dziękujemy. Oklaski jak najbardziej się należą. To co by jeszcze dzisiaj może wieczorem obejrzeć, poszukać w internecie dziś albo jutro? Może Kwiat Szczęścia to jeden również z tych filmów, który mocno mnie zafrapował w roku ubiegłym. Futurystyczny, a jednak tak bardzo wpisujący się w naszą aktualną rzeczywistość. O tym Arthur Liebhardt. Film Jessica Hausner pod tytułem Kwiat Szczęścia był w konkursie głównym na festiwalu w Cannes i odtwarzająca główną rolę w tym filmie Brytyjka Emily Beecham otrzymała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą na tymże festiwalu, a odgrywała ona rolę Alice, rolę samotnej matki, która z oddaniem pracuje w korporacji Plant House, korporacji, która rozwija nowe gatunki roślin i właśnie spod ręki Alice wychodzi wyjątkowo piękny karmazynowy kwiat, który jest niezwykły nie tylko ze względu na swoje piękno, ale także na to, że no, ma wartość poważnie terapeutyczną. Kiedy się z nim rozmawia, kiedy się go traktuje trochę jak zwierzaka domowego, no to sprawia kwiat, że jego właściciel staje się szczęśliwy. No i wydawałoby się, że wszystko pięknie, skoro możemy mieć w domach takie kwiaty, ale to jest film trzymający w napięciu i taki troszeczkę dreszczowiec, a trochę ostrzeżenie dla nas, że może jednak szczęście rządzi się swoimi prawami i nie można go stworzyć sztucznie w laboratorium. Właśnie, ten film ma wiele takiej symboliki i takich przekazów, różnych takich tonów, które są bardzo ciekawe, które wykraczają poza jego styl, trochę horroru, trochę dreszczowca. Problemy z naszym pięknym karmazynowym kwiatem zaczynają się wtedy, gdy Alice, właśnie ta główna osoba, która go wyhodowała na sztucznej plantacji, przynosi go do domu i jej syn zaczyna się trochę dziwnie zachowywać, a jej koleżanka z pracy, Bella, zaczyna się obawiać też tego kwiatu, bo jej ukochany pies, który spędził przypadkowo noc w laboratorium właśnie z tymże kwiatem, no też się zachowuje bardzo, bardzo dziwnie. I okazuje się, że atmosfera się bardzo zagęszcza, że coraz to nowi ludzie po prostu no, zaczynają zachowywać się nie tak jak do tej pory. No i wszystkie oczy zaczynają się zwracać, czy to przypadkiem nie ten piękny karmazynowy mały Joe, bo tak został nazwany, jest tego powodem. No i tutaj można nawet znaleźć odniesienia do naszej aktualnej sytuacji, bo z tym kwiatem to trochę jak z wirusem, prawda? No właśnie, troszeczkę ten film chcący czy niechcący dotyka naszej dzisiejszej sytuacji, bo możemy sobie wyobrazić, a co by było, gdybyśmy żyli w czasach pandemii szczęścia, tak? W czasach pandemii, kiedy poprzez wyhodowane piękne kwiaty zarażamy się nieustającym szczęściem. Wspomniałeś już o aktorce w głównej roli, docenionej na festiwalu w Cannes, ale trzeba też dodać, że znajdą coś i dla siebie fani cyklu filmów o agencie 007, Jamesie Bondzie. Oczywiście, Ben Whishaw, znany z filmów, chciałbym się powiedzieć, sagi o Bondzie, jest partnerem w tym filmie Emily Beecham i gra jej kolegę w laboratorium, z którym właśnie ona wyhodowała ten wspaniały karmazynowy kwiat, który jest bohaterem całej historii. To ostatnia już dzisiaj tylko filmowa propozycja od Artura Liebhardta. Przypominam tytuł, gdyby ktoś chciał poszukać w internecie, to Kwiat Szczęścia. Właściwie może przedostatnia propozycja, bo zawsze możemy, choćby muzycznie, również wrócić do filmu Dzięki Bogu już piątek. To Oscar za piosenkę z roku 1978 i raz jeszcze dzisiaj Donna Summer Last Dance. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński. Last chance for love. Yes, it's my last chance for romance tonight. I need you.